เนื่องมาจากปกอนุวัตรลัดดาวันจิตรกรผู้วาดภาพปกเป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์สาขาวิชาศิลปะไทยมหาวิทยาลัยศิลปากรมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อปีพุทธศักราช2551เป็นผู้มีความสนใจในพระพุทธศาสนาและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งภาพเขียนของอนุวัตรส่วนมากจะเป็นงานเขียนจิตรกรรมไทยที่สวยงามเก็บรายละเอียดได้ดีอนุวัตรมีความมั่นใจในการเขียนงานทุกชิ้นผลงานจึงออกมาได้ดีมากอาจารย์หลายท่านออกปากชมงานของเขาและให้ความเห็นว่าผลงานของอนุวัตรจะเป็นที่ชื่นชอบและต้องการของผู้ที่มีความรู้ในเรื่องจิตรกรรมไทยเป็นอย่างยิ่งอนุวัตรเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยอะไรหาเช้ากินข้ามไปวันๆหนึ่งอนุวัตรเป็นคนเจียมตัวไม่ได้ใช้ชีวิตสำราญเช่นคนหนุ่มทั้งหลายตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่มีสมาธิจัดวางชีวิตของตนอย่างมีระเบียบอนุวัตรมีดวงตาใสซื่อเอื้อเฟื้อกับทุกคนหากทำได้ในวันรับปริญญาตรีซึ่งเป็นวันสำคัญของชีวิตเป็นชัยชนะและความสำเร็จที่ได้มาจากความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงอนุวัตรได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่หลายท่านในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเขาอนุวัตรตั้งใจเขียนภาพให้ผมอย่างเต็มฝีมือเพื่อประกอบหนังสือชุดหลวงตาและเพื่อจัดพิมพ์ในโอกาสต่างๆภาพหลวงปู่มั่นและภาพหลวงตาของอนุวัตรสวยงามมากเขียนด้วยสีช็อกดูมีชีวิตชีวาดังที่ท่านเห็นในหนังสือเล่มนี้ผมขออนุโมทนากับอนุวัตรสำหรับงานที่เขาทำถวายแด่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวหากท่านผู้อ่านได้ความประทับใจและได้รับประโยชน์จากภาพในหนังสือนี้ขอได้โปรดร่วมอนุโมทนาให้กับอนุวัตรด้วยเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์เดียวกันครับลงชื่อคุณหลวง